یک شاخ گل، برنامه شماره 220. خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد. پرده برداری که خلقی در گمان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهد، پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده ای. Thank you. آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده برداری که خلقی در گمان افکنده ای. اگر باده نیست لعل لب یار هست، گو می تلخم مباش شربت دیدار هست. آنچه مراد من است خارج رنگ است و بو، آنچه مراد من است خارج رنگ است و بو، سرخ در همه گلزار هست. عشق و جنون جوش میزنم، از خون جار، از خون جار دل به درون جوش می مرده بود کنون جوش میزنم اما دیده از هوای تو ای شاخ ارغوان هر دم هزار قطره خون جوش می زند سینه آرزوی فزون جوش میزنم. هم اگر باده نیست لعل لب یار هست. گو می تلخم مباش شربت دیدار هست. آنچه مراد من است خارج رنگ است و بو، آنچه مراد من است خارج رنگ است و بو، ورنه گل زرد و سرخ در همه گلزار هست. خواستم از دل نشان، داد به تیرم جواب، رخنه پیکان هنوز در دل افگار هست. ساقی ما بی طلب گر ندهد جرعه ای، تشنه لبان را کجا قوت گفتار هست؟ تشنه لبان را کجا قوت گفتار هست؟ پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 220 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی و رضا ورزنده در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سعدی، بابا فغانی شیدازی. آهنگ موزون در مایه سگاه از شیدا، گوینده آذر پژوهش.